ได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่สรคตดูเบกขาเกิดขึ้นลาอาศัยขันธ์สองลาจิตตสมุฏฐานอรูปอาศัยอุเบกขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะลาหทัยวัตถุอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอุเบกขาอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งลาในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมสภาวธรรมที่สรคตดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยอุเบกขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นเหตุกะสัมปยุตตขันธ์อาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นเหตุกะหทัยวัตถุอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นขันธ์ที่สรคตดูเบกขาอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นโมหะที่สรคตดูวิจิกิจฉาและที่สรคตดูทัจจะอาศัยอุเบกขาที่สรคตดูวิจิกิจฉาและที่สรคตดูทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตดูเบกขาและที่ไม่สรคตด้วยเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยอุเบกขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นสัมปยุตตขันธ์อาศัยอุเบกขาที่ไม่มีเหตุเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะสัมปยุตตขันธ์และกตตารูปอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะสัมปยุตตขันธ์อาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์ที่สหรคตอุเบกขาอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นกตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะอุเบกขาและสัมปยุตตขันธ์อาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น181สภาวธรรมที่สหรคตดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สหรคตดูเบกขาและไม่สหรคตดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรคตดูเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สหรคตดูเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตดูเบกขาและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละโมหะที่สรคตดูวิจิกิจฉาและที่สรคตดูทัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตดูวิจิกิจฉาและที่สรคตดูทัจจะและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่สรคตดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สรคตดูเบกขาและไม่สรคตดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตดูเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตดูเบกขาและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่สรคตดูเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะกตตารูปอาศัยขันธ์ที่สรคตดูเบกขาและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิจจสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะอุเบกขาอาศัยขันธ์ที่สรคตดูเบกขาและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สรคตดูเบกขาและไม่สรคตดูเบกขาอาศัยสภาวธรรมที่สรคตดูเบกขาและไม่สรคตดูเบกขาเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ ขันธ์สองและจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตุเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตุเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตุเบกขาและอาศัยอุเบกขาและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะขันธ์สองและกตตารูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตุเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละขันธ์สองอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตุเบกขาและอาศัยอุเบกขาเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละกตตารูปอาศัยขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตุเบกขาและอาศัยอุเบกขาและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะขันธ์สองและอุเบกขาอาศัยขันธ์หนึ่งที่สรคตุเบกขาและอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยขันธ์สองละในวงเล็บย่อ2ปัจจยปัจจนิยะ2สังขยาวานสุทธนัย182นเหตุปัจจัยมี9วาระนาอารามณปัจจัยมี3วาระนาธิปติปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนอาหารปัจจัยมี1วาระนอินทรียปัจจัยมี1วาระนฌานปัจจัยมี9วาระนมรรคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนติปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และสหชาตวานพึงทำอย่างนี้92อุเปกขาสหคตะทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย183สภาวธรรมที่สรคตุเบกขาทำสภาวธรรมที่สรคตุเบกขาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่สรคตุเบกขาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บเหมือนกับสวิตกะทุกกะในปัจจยวาลยังมีข้อแตกต่างกันในคำว่าอุเบกขาพึงเพิ่มเป็นก้าวาระมีทั้งปฏิสนธิการประวัติการและหทัยวัตถุเหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระละปุเรชาตปัจจัยมี9วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ184สภาวธรรมที่สหรคตุเบกขาทำสภาวธรรมที่สหรคตุเบกขาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสหรคตุเบกขาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำขันธ์สองลาในปฏิสนธิขณะที่เป็นเหตุกะลาโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทจจะทำขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทจจะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บโดยในนี้จึงมี9วาระทั้งประวัติการและปฏิสนธิการพึงทำเหมือนกับวาระแห่งสวิตกะทุกกะโมหะมีเพียง3วาระเท่านั้นในประวัติการพึงเพิ่มหทัยวัตถุนาเหตุปัจจัยมี9วาระนารมณปัจจัยมี3วาระ นาธิปฏิปัจจัยมี9วาระนาอนันตรปัจจัยมี3วาระนาสมนันตรปัจจัยมี3วาระนาอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระนาอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี9วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระนาอาเสวนปัจจัยมี9วาระนกรรมปัจจัยมี4วาระนวิปากปัจจัยมี9วาระนาอาหารปัจจัยมี1วาระนาอินทรียปัจจัยมี1วาระนาฌานปัจจัยมี1วาระนามัคคปัจจัยมี9วาระนาสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี6วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิกตปัจจัยมี3วาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และนิสสียวานพึงทำอย่างนี้92อุเปกขาสหกตะทุกกะ5สังสัทธวาน1ปัจจยานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัย185สภาวธรรมที่สรคตดูเบขาเกิดบุรคนกับสภาวธรรมที่สรคตดูเบขาเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดบุรคนกับขันธ์หนึ่งที่สรคตดูเบขาเกิดบุรคนกับขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในเล็บทุกกะนี้พึงทำเหมือนกับสวิตตกะทุกกะที่เป็นสัมปยุตตวานเหตุปัจจัยมี6วาระอารามณปัจจัยมี6วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ6วาระอวิคตปัจจัยมี6วาระอนุโลมจบสภาวธรรมที่สรคตดูเบขาเกิดบุรคนกับสภาวธรรมที่สรคตดูเบขาเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สองเกิดบุรคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งสรคตดูเบขาเกิดบุรคนกับขันธ์สองลาในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะลาโมหะที่สรคตดูวิจิกิจฉาและที่สรคตดูทัจจะเกิดบุรคนกับขันธ์ที่สรคตดูวิจิกิจฉาและที่สรคตดูทัจจะในเล็บโดยในนี้พึงทำวาระทั้ง5เหมือนในสวิตกะทุกกะในเหตุปัจจัยมี6วาระนาธิปฏิปัจจัยมี6วาระนาปุเรชาตปัจจัยมี6วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมี6วาระนาอาเสวนปัจจัยมี6วาระนากรรมปัจจัยมี4วาระนาวิปากปัจจัยมี6วาระนาฌานปัจจัยมี6วาระนามัคคปัจจัยมี6วาระนาวิปยุตตปัจจัยมี6วาระปัจจนียะจบในเล็บการนับ2อย่างนอกนี้และสัมปยุตตวานพึงทำอย่างนี้92อุเปกขาสหกตะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังขวานเหตุปัจจัยเป็นต้น186สภาวธรรมที่สรคตดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตดูเบขาโดยเหตุปัจจัยเดกเหตุที่สรคตดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะลาในเล็บทั้ง4วาระเหมือนกับสวิตกะทุกกะสภาวธรรมที่สรคตดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตดูเบขาโดยอารามณปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอธิปติปัจจัยในเล็บอารามณปัจจัยและอธิปติปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาเหมือนกับสัปปีติกะทุกกะต่างกันเฉพาะคำว่าอุเบขาอนันตรปัจจัยเป็นต้น187สภาวธรรมที่สรคตดูเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตดูเบขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ ขันธ์ที่สรคตุเบกขาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตุเบกขาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สรคตุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตุเบกขาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่ไม่สรคตุเบกขาอาวัชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่สรคตุเบกขามโนธาตุที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งไม่สรคตุเบกขาภวังคจิตที่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่สรคตุเบกขากุศลและอกุศลที่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่สรคตุเบกขากิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลเป็นปัจจัยแก่พุทธานะเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม่สรคตุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตุเบกขาและไม่สรคตุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตุเบกขาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตุเบกขาและอุเบกขาที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย188สภาวธรรมที่ไม่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สรคตุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อุเบกขาที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่สรคตุเบกขาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่สรคตุเบกขาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลอุเบกขาที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตุอุเบกขาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยจุติจิตที่ไม่สรคตุอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่สรคตุอุเบกขาภวังคจิตที่ไม่สรคตุอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อวัชนะจิตกายวิญญาณธาตุเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งไม่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาภวังคจิตที่ไม่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่สรคตุเบกขากุศลและอกุศลที่ไม่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่สรคตุเบกขากิริยาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลปัจจัยแก่พุทธานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตุเบกขาและไม่สรคตุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่อุเบกขาที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตุเบกขาและอุเบกขาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย189สภาวธรรมที่สรคตุเบกขาและไม่สรคตุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์สรคตด้วยเบกขาและอุเบกขาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยเบกขาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตุเบกขาและอุเบกขาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่อุเบกขาที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย จุติจิตที่สรคตด้วยอุเบกขาและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาอาวัชนะจิตและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขามโนธาตุที่เป็นวิบากและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งไม่สรคตด้วยอุเบกขาภวังคจิตที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ภวังคจิตที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขากุศลและอกุศลที่สรคตด้วยอุเบกขาและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขากิริยาและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะผลและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่พุทธานะเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาโดยอนันตรปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลขันธ์ที่สรคตด้วยอุเบกขาและอุเบกขาซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยอุเบกขาและอุเบกขาซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมนันตรปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัย190สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบขาโดยอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยเบขาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถด้วยจิตที่ไม่สรคตด้วยเบขาละทำฌานที่ไม่สรคตด้วยเบขาละวิปัสสนาละมรรคละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สรคตด้วยเบขาละปัญญาละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายอุตุโภชนะและเสนาสนะและอุเบกขาแล้วให้ทานด้วยจิตที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาและทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์และทำลายสงศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยอุเบกขาและเสนาสนะและอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยเบกขาละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกทางกายละมรรคผลสมาบัติและอุเบกขาโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สรคตด้วยเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยเบขาโดยปนิสัยปัจจัยในวงเล็บอุปนิสัยปัจจัยมี3อย่างได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยเบขาแล้วให้ทานด้วยจิตที่สรคตด้วยเบขาละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่สรคตด้วยเบขาละเสนาสนะและอุเบกขาแล้วให้ทานด้วยจิตที่สรคตด้วยเบกขาละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นบุคคลมีจิตที่สรคตด้วยเบกขาลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดละพูดคำหยาบละพูดเพ้อเจ้อละงัดแงะละปล้นไม่ให้เหลือละปล้นเรือนหลังเดียวละดักจี้ในทางเปลี่ยวละล่วงเกินภรรยาผู้อื่นละฆ่าชาวบ้านละฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่ไม่สรคตด้วยเบกขาละเสนาสนะ